tumbe, la le tumbe, la la le tumbe, la la le tumbe, la la le tumbe, la la le tumbe, la la le tumbe. Chai, au chai, chai, chai, au chai, chai, chai, au chai, chai, chai. Na nao non pao khao khon, kla thom na don hen lang kha do de. แว่นลัดกองอยู่กับน้องกลางนาไปเด็ดยอดมาละกินกันมุ่นเมไม่เคยลำบากเรื่องตาเรื่องทองปลาตามลำคลองทุ่มถือทุ่มเทละลดมุมนาละได้มาครึ่งชามต้มใส่ใบมะขามกินกันข่วยเคน้ำพริกมีมะกอกจิ้มดอกสะเดาเขาขัวลาบเขาละใส่น้ำปลาพอเป๊ะเป๊ะสะโทนาวานละทำกันสองตุ่มสุกไว้ในผมก็ใบโพเพไปตับมารินกินคนละกระป๋องเอาจนพีละกะน้องเมาสวนเมาเซเอาเลตุ้มเปละละเลตุ้มเปละเลตุ้มเปละละเลตุ้มเปละละเลตุ้มเปละละเลตุ้มเปละละเลตุ้มเปละละเลตุ้มเป ใจเอาใจใจใจเอาใจใจใจเอาใจใจใจ ครั้งน้ำอีนางลิงเบาละจำได้ไหมเรากระทุ่งหัวทะเลให้พี่คนวิ่งให้อีนางคนส่งพอถึงสายทงก็ทิศลมทมเทพี่สาวน้องชักพี่ชักน้องสาวเอาสาวสาวสาวเอาชักชักชักเอาชักชักชักเอาสาวสาวสาวเอาจนได้สายเบาละพันกันมุนเมพี่เคยนำนางฟังเสียงธนูเสียงดังเข้าหูยามลมหันละธนูใบลานเสียงดังสนั่นละมีมนมีเสน่ห์เอาเดินเดินเดินดาดีเดินเดินเดินเอาเดินเดินเดินดาดีเดินเดินเดินดาดีเดินเดินเดินดาดีเดินเดินดาดีเดินเดินดาดีเดินเดินดาดีเดินเดินดาดีเดินเดินเดิน ใจเอาใจใจใจเอาใจใจใจเอาใจใจใจ หน้าหนาวนอนลานพากันนอนหลับเลยมานึกวาดภาพเอาเมื่อครั้งบุกเทบางคำบางคืนแล้วก็นอนตาแข็งชวนหล่อนนอนตาแข็งดูดาวมีตะเกียดาวตะเกียหัวเละลงตาแข็งละตะวันไกลแจ้งมันเป็นเรื่องจำเจพอว่าวหมดลมก็จีอวยหัวลงละต้องวิ่งลงทุ่งเอาจนเอวนี่กะเทพี่สาวน้องชักพี่ชักน้องสาวเอาสาวสาวสาวเอาชักชักชักเอาสาวสาวสาวเอาชักเอาจนวาวทบซับหัวปักดินเดก็หวนมาคิดว่าชีวิตคนเรานี่มันคลายกันกะวาวมีวอดมีเวเวลามีลมนี่ก็เชิงขึ้นลอยเวลาลมน้อยนี่ก็หมดน่าเสน่ห์เวลาเงินจ้างพวกนางนี่ก็จากแม่แต่คนรักมันยังมารวนเรไม่มีนาไหนละจะใหญ่ยืนยงมีขึ้นมีลงเหมือนกับลำน้ำทะเลเอาเดินเดินเดินดาดีเดินเดินเดินเอาเดินเดินเดินดาดีเดินเดินเดินดาดีเดินเดินเดินดาดีเดินเดินดาดีเดินเดินดาดีเดินเดินดาดีเดินเดินดาดีเดินเดินเดิน ใจใจใจใจใจใจใจใจใจใจใจใจใจ เลยซ้ายไป ไหนฮะ